بر خلمی کڑی گویا پا مناجات را نازل کرستا دا فضل برکات بر خلمی کڑی گویا پا مناجات را نازل کرستا دا فضل برکات را نازل کرستا دا فضل برکات چی وجود می سر تر پایا مبارک سی رات حل سی ددی دهر مشکلات باری خلمی کلی گویا پا مناجات را نازل کرستا دا فضل برکات د زیګر دغ می دیوا تل مل پشان کړی چی په وینه ما ارز و سماوات بر خلمی کړی گویا په مناجات را نازل کرستا د فضل برکات د امید غنچا می گلستا په کرم کړی چی پا بوی مواتر کلم شش جات دا امید غنچا می گلستا پا کرم کری چی پا بوی مواتر کلم شش جات باری خلمی کلی گویا پا مناجات را نازل کرستا دا فضل برکات پا محفل کی دا عرفان میں ترجمان کری دا اسرار سامی ڈکری عبارات پا محفل کی دا عرفان میں ترجمان کری دا اسرار سامی ڈکری عبارات دا الفاظ تر ہڈو میں ذہن تیر کری رات و شید مغز درجات باری خلمی کلی گویا پا مناجات را نازل کرستا دا فضل برکات باری علی دا خوف لمن پاری جار باری علی دا خوف لمن پاری جار داکا درا ورشتا و فضل تسوغات باری علی دا خوف لمن پاری جار داکا درا ورشتا و فضل تسوغات باری خلمی کلی گویا پا مناجات را نازل کرستا دا فضل برکات باری خلمی کلی گویا پا مناجات را نازل کرستا دا فضل برکات